20% rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program na Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Ważą się tam losy Brexitu. Wyciek oleju z elektrowni w Ostrołęce na Mazowszu. Olej wypłynął do kanału, który wpływa do Narwi. Jest jednym z ojców polskiej wolności, tak obłogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce w rocznicę jego zabójstwa, mówi szef rządu. Brytyjski parlament zagłosował za opóźnieniem przyjęcia porozumienia w sprawie Brexitu. To najnowsze informacje z Wielkiej Brytanii, które dotarły dosłownie przed chwilą. A wcześniej o zjednoczenie się i poparcie umowy brexitowej zaapelował do posłów premier Wielkiej Brytanii. Boris Johnson mówił o tym podczas tak zwanego awaryjnego posiedzenia Izby Gmin, pierwszego od 37 lat. Szef brytyjskiego rządu chwalił nową umowę brexitową. Umowa doprowadza do rzeczywistego Brexitu, przywracając kontrolę nad granicami, prawem, finansami, rolnictwem, rybołówstwem i handlem. To jedyne w swoim rodzaju jednorazowe przywrócenie narodowej suwerenności w historii parlamentaryzmu. Umowa usuwa backstop, który wbrew naszej woli utrzymywałby nas w unii celnej i w dużym stopniu w jednolitym rynku. Po raz pierwszy od 5 dekad Wielka Brytania będzie mogła zawierać umowy o wolnym handlu. Boris Johnson zaapelował, by zatwierdzić umowę i położyć kres ciągnącym się wieloletnim sporom. W Londynie trwa tymczasem manifestacja na rzecz drugiego referendum. Jest na niej kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wyciek oleju z elektrowni Energa w Ostrołęce na Mazowszu. Olej dostał się do kanału wpływającego do Narwi. Straż pożarna podała, że prowadzi akcję. W pobliżu elektrowni pracuje 20 strażaków, a kolejni ustawiają zapory i rękawy w Sieluniu w powiecie makowskim. Na razie nie ma informacji o tym, ile oleju wyciekło do wody. Wiadomo natomiast, że to, jak podano, olej turbinowy. Olej turbinowy, który się tam kładzie filmem na rzece. Żeśmy na kanale zrzutowym założyli rękaw sortyny i zaporę płaszczową, żeby zabezpieczyć wydostawanie się tej substancji do rzeki. Jednocześnie tam służby z zakładu przepompowały kanału zrzutowego tą mieszaninę. Mówił Robert Chodkowski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Na miejscu działają już także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest jednym z ojców polskiej wolności. Tak dzisiaj, w dniu 35. rocznicy zabójstwa kapelana Solidarności, mówił premier Mateusz Morawiecki. Wraz z żoną jeździliśmy do państwa Popiełuszków już po śmierci księdza Jerzego pomagać przy żniwach i tam poznaliśmy jego braci, jego rodziców. Pani Marianna przyjeżdżała do nas do Wrocławia przez wiele, wiele lat później. To wspomnienia takie bardzo osobiste, natomiast jeśli chodzi o postać, to postać księdza Jerzego jest wielką postacią historii Polski. Wieczorem w warszawskim sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki zostanie odprawiona msza święta w intencji kanonizacji kapłana męczennika. W sanktuarium w specjalnej gablocie zostanie wystawiona relikwia, sutanna kapłana, którą miał na sobie w czasie porwania i śmierci. Ksiądz 19 października 1984 roku został uprowadzony i zabity przez agentów służby bezpieczeństwa. Seniorzy z Sosnowca mogą bez płacenia zrobić sobie badania profilaktyczne w kierunku wykrywania chorób sercowo-naczyniowych. Warunkiem uczestnictwa jest wiek powyżej 65 lat oraz występowanie przynajmniej 3 z 4 czynników ryzyka, czyli choroby wieńcowej, nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu czy palenia papierosów. Są jeszcze wolne miejsca na badania. Osoby mogą uzyskać bezpłatne badanie w zakresie od morfologii poprzez USG tętnic, żeby można było potwierdzić lub wykluczyć zapadalność na taką chorobę. Profilaktyka jest najważniejsza, bo to powszechnie jest też wiadomo, że leczenie jest droższe od wykrywalności tej choroby i musimy dbać o to, żeby nasi mieszkańcy nie zapadali na te choroby i robimy co możemy, dlatego takie dostępne bezpłatne świadczenia. Mówiła Anna Jedynak, wiceprezydent miasta. Program trwa do 25 listopada. I wróćmy jeszcze do informacji z Wielkiej Brytanii. Brytyjska Izba Gmin, powtórzmy, przyjęła poprawkę, która przewiduje wstrzymanie poparcia przez posłów porozumienia Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską w sprawie Brexitu do czasu przyjęcia stosownych ustaw i ich wejścia w życie. To oznacza, że zgodnie z tak zwaną ustawą Bena, brytyjski premier Boris Johnson zapewne będzie musiał jeszcze dzisiaj poprosić o

Program trzeci. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Od wczoraj w naszych kinach nagrodzony Srebrnymi Lwami w Gdyni nowy film Macieja Pieprzycy, Ikar, legenda Mietka Kosza. Jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych doceniło także zdjęcia Witolda Płóciennika, kostiumy Agaty Culak, muzykę Leszka Możdżera, charakteryzację Jolanty Dajndy oraz kreację Dawida Ogrodnika. Z odtwórcą głównej roli oraz reżyserem filmu spotkamy się w Trójko Filmowo już za chwilę. Nieco później odwiedzi nas Sebastian Stankiewicz, nagrodzony z kolei w Gdyni za najlepszą drugoplanową rolę męską. Film z udziałem aktora Pantę Marcina Krzyształowicza reprezentuje nasz kraj w konkursie międzynarodowym trwającego jeszcze do jutra 35. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Boże Ciało Jana Komasy świetnie radzi sobie w kinach. Tylko w premierowy weekend przed tygodniem film obejrzało ponad 165 tysięcy widzów, a ta liczba oczywiście wciąż rośnie. Zapraszam na spotkanie z Tomaszem Ziętkiem, który zagrał kolegę głównego bohatera z Zakładu Poprawczego, oraz Mateuszem Pacewiczem. Autor nagrodzonego także w Gdyni scenariusza do Bożego Ciała myśli już o następnych filmach przygotowywanych wraz z Janem Komasą. A zanim porozmawiamy z Maciejem Pieprzycą, wspomnijmy muzycznie jego poprzedni, również bardzo doceniany film Jestem mordercą. Mogliśmy usłyszeć w nim ten właśnie utwór grupy Breakout. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, bo mamy moje sny. Wspomnieliśmy poprzedni film Macieja Pieprzycy, Jestem mordercą, to czas już porozmawiać o tym najnowszym. Ikar, legenda Mietka Kosza. To bez wątpienia nasza premiera tygodnia. Pamiętam naszą rozmowę, jak zaczynałeś zdjęcia do filmu. Tak, tak pamiętam. Spotkaliśmy się w takim klubie jazzowym na Placu Konstytucji. Już nie pomnę jego nazwy, w takiej piwnicy i wtedy rozmawialiśmy. W pobliżu Placu Konstytucji, trochę obok. Tak, ale ja pamiętam, że no właśnie, z jednej strony wielkie oczekiwania, z drugiej też duże obawy. No jak się czujesz teraz, w momencie, kiedy oddajesz film już widzom? Czujesz się po raz kolejny spełniony? Wow. To jest tak, że ten film skończyłem niedawno i człowiek zawsze, jeżeli to było tak niedawno, to się myśli jeszcze w kategoriach, o kurczę, a może powinien coś zrobić inaczej, a może coś tu jest za dużo, a może czegoś jest za mało i tak naprawdę, kiedy ten film już wreszcie pójdzie do ludzi, to może już się uwolni od takich obsesyjnych czasami myśli. Jestem zadowolona, zobaczymy, jak widzowie odbiorą ten film. Na razie już wiemy, są jakieś obiektywne odniesienia do tego, by mówić o sukcesie tego filmu. Tak wiele nagród, nagród od jurorów na festiwalu w Gdyni, w tym ta druga co do ważności, czyli Srebrne Lwy, ale też wiele innych, no właśnie, nagrody, co myślę za chwilę skomentujesz, dowodzą, że ten film właściwie na każdej płaszczyźnie był bardzo przemyślany i dopracowany. Cieszą mnie strasznie te nagrody w Gdyni dla moich współpracowników za kostiumy, za charakteryzację, za zdjęcia, za muzykę. I za rolę. No tak, za rolę. Tak naprawdę w większości są to ludzie, są to twórcy, z którymi ja już pracowałem przy poprzednich filmach, dlatego oni za każdym razem robią świetną robotę. Akurat może teraz dałem im szansę na to, że gdzieś ich praca została zauważona, została doceniona. Tego to mnie tak bardzo cieszy. Skromnie tak mówisz i mało o sobie, ale przecież w wypadku tego filmu jesteś nie tylko reżyserem, ale i autorem scenariusza, więc ta historia, cała ta opowieść o Mieczysławie Koszu, to było coś, z czym żyłeś długo właśnie, jak długo? Aj, w sumie to 3 lata chyba, tak, będą 3 lata. Od momentu, kiedy gdzieś zdecydowałem się, że będę dokumentował ten temat, jeszcze wtedy nie wiedząc, że na pewno będzie z tego film, ale to gdzieś do dzisiaj to mijają 3 lata. Czyli no, to jest maraton, a nie sprint. No i właśnie poza bohaterem, ten drugi bardzo ważny bohater filmu, muzyka, o której już wspominałeś, sposób jej wykorzystania, potraktowania w filmie jest naprawdę złożony, różnorodny. Jaki był na to pomysł, czy właściwie należałoby powiedzieć pomysły? Od samego początku, prawdę mówiąc, wiedziałem, że gdzieś jeżeli robić film o wirtuozie fortepianu, to tej muzyki powinno być sporo. Muzyka była treścią życia głównego bohatera. Muzyka była jego pasją. On mówił, że dopóki gra, to jest zdrowy. Można oczywiście sobie wyobrazić, że opowiadamy biografię muzyka z minimalną ilością muzyki, bo to jest też ciekawa biografia, ale uważałem, że to byłoby zafałszowanie, dlatego to jest film moim zdaniem o miłości do muzyki, bo to właśnie charakteryzowało tę postać. Dlatego gdzieś od początku było wiadomo, że tej muzyki będzie dużo i że ta muzyka będzie jakimś przewodnikiem po tej historii, będzie ją porządkowała, dlatego że gdzieś zdecydowałem się, żeby opowiadać tę historię w takim porządku niechronologicznym. Ja to nazywam nawet takim porządku trochę jazzowym, improwizowanym, że gdzieś jak improwizacja Mieczysława Kosza, gdzie się wychodzi od tematu, gdzie się od tego tematu odchodzi, do tego tematu wraca, a porządek temu właśnie moim zdaniem ma nadać muzyka. No właśnie, czyli stąd był ten pomysł na dosyć nietypowy montaż w filmie? Tak, tak. I to było od początku, prawda? Więc to już było na etapie scenariusza. To nie urodziło się na montażu, bo czasami się te pewne takie pomysły związane ze zburzeniem chronologii się rodzą przy drugiej, tej ostatecznej redakcji filmu, czyli właśnie na etapie montażu. Nie, no, na montażu myśmy pewne rzeczy tylko podkreślali, ale to wszystko było gdzieś, prawdę mówiąc, wymyślone i dosyć konsekwentnie przeprowadzone od samego początku. Film mniej więcej wygląda tak, jak go sobie kiedyś tam zaplanowaliśmy. Ale też już wiesz, że film podoba się widzom, bo to laureat Złotego Krakiera, czyli to był właśnie ten najdłużej oklaskiwany film na festiwalu w Gdyni. No tak, to był niesamowity wieczór. Muszę powiedzieć, że to jest tak, że to był pierwszy publiczny taki pokaz tego filmu, bo film był ukończony na krótko przed festiwalem w Gdyni i to jak widzowie reagowali podczas samej projekcji, a zwłaszcza to, co się wydarzyło po jej zakończeniu, było wielkim przeżyciem i tak niespodziewanym, że muszę powiedzieć, że długo nie umiałem potem dojść do siebie, że coś takiego się wydarzyło, że prawie 10 minut publiczność z własnej woli, nieprzymuszonej woli stała i klaskała po projekcji. Wiem już, co Dawid Ogrodnik mówi o kolejnej intensywnej współpracy z tobą, a co ty byś powiedział przy tym następnym podejściu o współpracy z nim? To była inna współpraca niż przy okazji Chce się żyć. Minęło 5 lat. Chce się żyć było pierwszą główną rolą Dawida, jeszcze wtedy młodego aktora. Myślę, że to też był taki przełomowy film dla mnie. Myślę, że dojrzeliśmy przede wszystkim, to się zmieniło. Dawid zagrał kilka fantastycznych ról. też urodziło mu się dziecko, został ojcem. To są wszystkie takie elementy, które gdzieś wpływają na to, że się zmieniamy. Myślę, że ja też, moje życie uległo zmianie i na planie Kosza spotkało się dwóch dojrzalszych twórców, dojrzalszych ludzi. To była też taka dojrzalsza współpraca. Bardzo ją sobie cenię i bardzo jestem zadowolony z naszej współpracy. Cieszy mnie ta nagroda dla Dawida za to, co zrobił, za to, co zagrał też. I zagrał jako aktor, i zagrał jako muzyk, bo to była taka dwutorowa rola, bo poza zadaniem aktorskim to miał po prostu zadanie muzyczne. Musiał się nauczyć bardzo skomplikowanych utworów muzycznych i się nauczył. Nie musieliśmy korzystać z dublera. Czy już wiesz, jaki kolejny temat, jaki kolejny bohater zawładnie tobą, powiedzmy, na kolejne 3 lata? Nie wiem tego, dlatego że jeszcze we mnie tak naprawdę tkwi Mietek Kosz i dopóki go gdzieś z głowy się nie pozbędę, czyli nie odpocznę, nie zostawię już tego filmu za sobą, to tego jeszcze nie będę wiedział. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić słuchaczy Trójki na twój nowy film. Zapraszam na film Ika, legenda Mietka Kosza. Maciej Pieprzyc. A już za chwilę spotkamy się z Dawidem Ogrodnikiem, który stworzył kolejną niezwykłą kreację aktorską. Wcześniej, na razie, krótki tylko fragment muzyki z filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Wszyscy pytają cię o to, jak się gra osobę niewidomą, a ja bym zaczął przede wszystkim od tego, czy to była taka rola, w której wreszcie mogłeś połączyć wszelkie swoje zdolności, mam na myśli nie tylko te aktorskie, także te związane ze wszelkiego rodzaju wykształceniem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale wiesz, co sugeruje to pytanie. Domyślam się, co sugeruje, ale lubię odkrywać pewne rzeczy i podejmować różnych projektów, które wiem, że mam jakieś predyspozycje do czegoś, ale wymaga to jakiegoś przygotowania, poświęcenia jakiegoś czasu, żeby pewne rzeczy się nauczyć, pewne rzeczy przeżyć i pewne rzeczy mieć szansę też odczuć. Dlatego tak czasami skrajne projekty, no bo teraz premiera Ikara, za chwilę wylatujemy w Alpy i Broad Peak i jeszcze kolejne przygotowania, żeby się tam jeszcze powspinać i tak dalej. Więc staram się wybierać rzeczy, które są różne. Akurat w tym wypadku film muzyczny i moje wykształcenie muzyczne myślę, że w jakimś dużym stopniu mi pomogło i chyba miałbym trudniejszy orzech do zgryzienia, gdybym wiedział, że startuję z niczego i mam się teraz podjąć, powiedzmy, kopiowania Leszka Możdżera, w tym wypadku Mieczysława Kosza, w inspiracji Leszka Możdżera. Myślę, że mogłoby być to trudniejsze. Ale oczywiście w filmie jest bardzo wiele w znakomity sposób użytej muzyki, ale też bardzo dużo zbliżeń na klawiaturę, fortepianu, na twoje dłonie, więc myślę, że w wypadku osoby z wykształceniem muzycznym to chyba była duża pomoc. To była duża pomoc dla operatora, który nie musiał stawiać innego człowieka i robić, tak powiem, myków jakichś filmowych, zabiegów stosować, żeby nie pokazywać, że to ja i tak dalej, więc ja robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby się do tego zbliżyć i ułatwić, a finalnie okazało się, że dubler, który był do dyspozycji, nie miał wiele do roboty, no bo wszystko zrobiłem sam. Porozmawiajmy o tej tkance psychologicznej, no bo to jest postać złożona. Zagrałeś Mieczysława Kosza, właściwie dzięki filmowi my mamy szansę poznać tego człowieka, muzyka właściwie nieznanego szerszej publiczności albo zapomnianego. Jakie te pierwiastki w nim interesowały cię najbardziej? Trudne pytanie zadajesz, bo nigdy nie jest tak, że ja się zastanawiam, jaki pierwiastek mnie interesuje, specjalnie jakiś aspekt mnie interesuje, szczególnie mam tutaj na myśli, czy jego samotność, czy jak wygląda, nie wiem, świat osoby niewidomej. Zawsze to jest razem i zawsze ten schemat przygotowań wygląda bardzo podobnie i te informacje, że tak powiem, zlatują z różnych stron, ja je staram się ułożyć w jakiś format całościowy, żeby potem się nie skupiać na jakimś szczególnym, tylko żeby to od razu razu lepić razem i to powstaje i potem znowu przychodzi jakaś inna informacja, która ma wpływ na poszczególne elementy, no i wtedy to się tylko deformuje mniej więcej w jakąś stronę i jeszcze wiadomo, zależy to jeszcze co chce przy okazji reżyser, bo ja sobie coś tam wymyślam, oczywiście to analizujemy wspólnie i coś przedstawiam, no ale jeszcze jest ta osoba reżysera, która ma finalnie wpływ na to, jak ta konstrukcja będzie wyglądać, dlatego zawsze premiera albo pierwsze oglądanie filmu jest zawsze takie dość trudne, bo jednak realizowałem jakiś schemat, który nagle w montażu został absolutnie zmieniony i ta historia już nie wybrzmiewa w taki sposób, jak ja ją grałem. No właśnie to jest chyba to, co cię najbardziej interesuje w aktorstwie. Ty się wtapiasz w postać, ty się nią stajesz i my to widzimy po raz kolejny. Nie wiem, co wy widzicie po raz kolejny, to już jest wasze subiektywne spojrzenie. Ja do każdego projektu staram się podchodzić tak samo. Mam materiał, który z jakichś powodów mnie fascynuje, któremu staram się poświęcić maksimum czasu i poszukiwań, bo tylko w ten sposób to jest też mój komfort, bo ja się czuję wtedy bezpiecznie. Oj, przepraszam. Już wyciszam. Ciekawe, jaki motyw muzyczny brzmi w twoim telefonie. A nie wiem, z czego to jest. Nie pamiętam, ale kończąc, już się zgubiłem teraz. Mówiłeś o tym właśnie, że się przygotowujesz zawsze tak samo do każdej postaci. A, bo tylko wtedy ja mam poczucie wolności. Kiedy miałbym na planie rozważać albo uznać na planie, że jakiejś informacji nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na zadane pytanie, czyli to czułbym bardzo duży dyskomfort, który powodowałby to, że ja bałbym się zagrać w jakimkolwiek kierunku. I niestety zawsze tak miałem. Dlatego sprawiam sobie komfort i staram się tak dużo pracować, żeby mieć to poczucie, że reżyser może ze mną zrobić wszystko w tych granicach tej postaci. Odwołujesz się kolejny raz w rozmowie do reżysera, oczywiście w tym wypadku Macieja Pieprzyty, z którym się świetnie znacie, z którym pracowaliście już przy filmie Chce się żyć. Co było nowego tutaj, na tym planie? Wiele rzeczy było nowych. Maciej był nowy, po 4 latach był innym reżyserem, ja byłem innym człowiekiem i bardzo mnie zaskakiwał, ponieważ Chce się żyć to nie była tak prosta praca. Mieliśmy wiele momentów trudnych w naszej relacji przy filmie Chce się żyć, a przy Ikarze miałem wrażenie jakiegoś dopełnienia. W pewnym momencie zastanawiałem się, czy to dobrze, że idziemy jednotorowo, że czasami zaskakiwał mnie, że moje przemyślenia na drugi dzień wobec czegoś, co już zrobiliśmy, na przykład rezygnacji z pewnych scen albo próby zamiany tych scen, kiedy Maciej przychodził rano i mówił tak naprawdę to, co ja przemyślałem przez noc, to mnie bardzo zaskakiwało. Ale też na planie wielokrotnie mnie zaskakiwał, kiedy na przykład ja sobie pomyślałem, kurczę, to już było tak ciekawe, że właściwie kręcenie tego w inny sposób zabierze coś tej scenie i nagle Maciej przychodził albo mówił wprost, mówi, dobra, słuchajcie, ja uważam, że mamy, nie robimy zbliżenia, tylko idziemy do następnej sceny. Po prostu zaczęliśmy myśleć w bardzo podobny sposób. Rola już doceniona. Jak przyjąłeś tę wiadomość o nagrodzie za główną rolę męską na festiwalu w Gdyni? Dodajmy zresztą kolejnej już w twoim wypadku. To byłem po prostu szczęśliwy, tylko to szczęście było dosyć takie specyficzne, bo było po 48 godzinach niespania, 12 godzinach na planie, nie jedzenia 36, po prostu dla mnie to był jakiś hardcore. Dobrze, że dostałem jakiegoś batona na sali, po prostu, żeby go zjeść, bo miałem wrażenie, że wyjdę i powiem dziękuję i zejdę ze sceny. Co to był za plan wtedy? Magnezja, który skończyłem wczoraj. Macieja Bochniaka. Więc było to trudne, bo już czułem bardzo mocne wyczerpanie, a jednak wiedziałem, że sytuacja jest dość podniosła pod każdym względem, więc cieszyłem się bardzo, że wytrzymałem do końca. Czy ty sobie stawiasz jeszcze jakieś poprzeczki wyżej, bo to, co osiągnąłeś w polskim kinie, to już naprawdę szczyty. Permanentnie sobie stawiam wyżej, już się nie mogę doczekać pewnego projektu, który będzie pewnie za rok, pewnie może, daj Panie Boże, że w kinach za 2-3 lata. Fajnie też, że to kino europejskie mam szansę gdzieś robić. Jurij Kurzawiecki pisze już kolejny scenariusz, w którym mnie obsadzi. I to są takie rzeczy, które mnie cieszą, bo miałem też wrażenie, że przy Jurisie gdzieś rozwinąłem się aktorsko i zwracał uwagę na rzeczy, których ja nie zwracałem do tej pory. Nawiązujesz do filmu Oleg. Tak, do filmu Oleg. Więc to są takie rzeczy, które mnie cieszą, które powodują, że ja nie czuję, że mi się, nie wiem, nie chce. Jedyne, co powoduje, to moje zmęczenie. Dzisiaj mija 2 lata, odkąd zacząłem pracę i ona przez 2 lata była bez odpoczynku i dzisiaj tak naprawdę dopiero, można powiedzieć, wylądowałem. Zacząłem pracę nad Ikarem, potem były kolejne projekty od razu i wczoraj się skończyły i dzisiaj można powiedzieć, że tak pełną pierwszą odetchnąłem, że nie mam niczego tam na głowie, co trzeba robić. I Karl, legenda Mietka Kosza już w kinach. Rozumiem, że kolejny film, w którym cię zobaczymy pewnie już w przyszłym roku, to będzie nowy film Leszka Dawida. To będzie film Leszka Dawida Broad Peak, to będzie Mateusza Rakowicza Najmro. Trochę tam zrobiłem jeszcze. I Magnezja Macieja Bochniaka. Magnezja Macieja Bochniaka, tak. Jakaś przerwa, czy cały czas tak równo? Teraz właśnie przerwa. Dzisiaj rozpocząłem wakacje, które będą trwały chyba dość długo. Na razie zapraszamy na Ikara. Tak jest, zapraszamy serdecznie do kin. A dodam, że obok Dawida Ogrodnika zobaczymy na ekranie m.in. Justynę Wasilewską i Piotra Adamczyka. I oczywiście posłuchamy wielu świetnych utworów jazzowych. Jeden z nich już teraz, tuż przed spotkaniem z kolejnym aktorem, Sebastianem Stankiewiczem. Trójka filmowa, Sebastian Stankiewicz. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. No i myślę, że miałeś już trochę czasu i zdążyłeś ochłonąć po tych bez wątpienia bardzo pozytywnych dla ciebie emocjach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ochłonąłeś? Emocje już opadły. Może właśnie z tym, że dostałem nagrodę. Za najlepszą, drugoplanową, rolę męską oczywiście. W filmie Pan Teo. Żeby to wyraźnie tak, Pan wybrzmiało. Kropka. Więc te emocje z tym związane na pewno opadły. Cały czas nie dociera to do mnie, że wpisałem się do kanonu naprawdę tych nazwisk, które są wielkie, jeśli chodzi o historię polskiego kina. I aktorstwa. Bo, tak, aktorzy, którzy dostali te nagrody. No, Henryk Bista, mój mistrz, potem przecież i Łukasz Simlat z tych już młodszych, że tak powiem, aktorów, no może nie takich młodych, ale młodszych. No, ale też, i za rolę drugoplanową zdarzyło się dostać nagrodę Januszowi Gajosowi. No, Januszowi Gajosowi, tak, Cezarem Pazurze, więc to... Tak, wielkie nazwiska. Naprawdę. Niesamowita sprawa, ale emocje związane z filmem nie opadły, dlatego że film właśnie po Gdyni zaczął swoją podróż, przygodę z festiwalami. Właśnie co się teraz dzieje z filmem Pantę? Czekamy na premierę. Marcina Krzyształowicza, przypominamy, to reżyser. czekamy na premierę. 25 grudnia ma być premiera. A, to my jeszcze poczekamy. To jest jeszcze film prezentowany na Warszawskim Festiwalu Filmowym. No i właśnie z tego powodu się spotykamy. Tak. Warszawski Festiwal Filmowy, tak jak mówisz, 35, ale ogromny prestiż, bo to pan te znalazł się w konkursie międzynarodowym. Tak, bardzo nas to cieszy, że film dostał się do tego festiwalu. Dostaliśmy się tak zwanym rzutem na taśmę. Stwierdzili, że no, tego filmu nie może zabraknąć w konkursie, więc to znaczy, że film jest na pewno godny uwagi i pokazania. Kogo w tym filmie Marcina Krzysztofowicza zagrałeś? Cóż to za postać? I jeszcze tak szczególne wyzwanie, że skończyło się dla ciebie nagrodą w Gdyni. No i od razu, jak on się ma, ten twój bohater, do tego głównego, bo tu mówiliśmy w twoim wypadku o roli drugoplanowej, którego zagrał Paweł Wilczak, zresztą odmieniony zupełnie. Odmieniony i świetnie zagrany też. Więc to jest bardzo ważne, że muszę to powiedzieć, jeśli ma się wspaniałego partnera do gry, to pierwsza sprawa, jak był Paweł Wilczak czy Wojtek Mycwaldowski, bo ja głównie z nimi miałem sceny, plus bardzo dobry scenariusz napisany przez Marcina Krzysztofowicza i Andrzeja Gołdę. Ta postać świetnie była po prostu napisana już w literach, więc postać, która ma swój zwrot, prawda, psychologiczny, to są najlepsze postaci moim zdaniem, które dokonują wyborów moralnych, bo my na co dzień dokonujemy jako ludzie takich wyborów moralnych. A powiedzmy, że te wybory nie były proste, łatwe ze względu na czasy, w których jest umieszczona akcja filmu. No, nie były to proste wybory, ponieważ są to lata 50., socjalizm, system dość represyjny, więc Filak jest trochę wrzucony w ten system. To jest chłopak, który przyjeżdża z małego miasta, z marzeniami do wielkiego miasta, chce pisać, więc dostaje lukratywną propozycję od Irusia, którego gra Wojtek Mycwaldowski, czyli no, SBK, więc wiadomo, albo piszesz i wtedy... Idzie publik. Dziękujemy. Tak, i publikujemy ciebie, ale musisz nam przynosić odpowiednie informacje na temat niepokornych. Na przykład, tak, słynnego literata, pisarza, którego zagrał Paweł Wilczak. Paweł Wilczak, więc to jest postać, która troszeczkę zespolona jest ze mną, choćby tym, że ja też przyjechałem do Warszawy z myślą o jakichś marzeniach z małego miasta, i będąc jeszcze po szkole teatralnej, po wydziale lalkarskim, więc bardzo dużo ról zagrałem epizodycznych. Czyli gdzieś czułeś tego bohatera lepiej przez to? W tym tak. Jeśli chodzi o te materiały, to nawet mama, która by usłyszała, o czym jest pan te, sama powiedziała: synu, przecież ty tak miałeś taką trochę swoją drogę. Mhm. Więc jeśli chodzi o tą drogę, to tak, gdzieś to czuję takie zespolenie, ale ogólnie szukam zawsze w tych postaciach, w które udaje mi się grać, na przykład u Bodo Coxa. 2 lata temu też miałem taką większą rolę, tylko tam była zupełnie inna sytuacja, bo tam był android, który myślał, że jest człowiekiem. Tak. Ale właśnie o co chodzi? Szukam zawsze człowieka, tak naprawdę. Tutaj też szukałem człowieka z krwi i kości. Tak jak robił to właśnie Philip Seymour Hoffman. Zawsze te jego postaci były tak naprawdę z krwi i kości. Prawdziwi ludzie. I wydaje mi się, że czasami mamy jakieś figury w kinie, ale zawsze warto szukać człowieka. Prawda, wydaje mi się, jest uniwersalna w kinie, a prawdą są emocje. Twój bohater te emocje w nas, widzach, wyzwala. Tą prawdę myślę, że znalazłeś, bo to pewnie właśnie był jeden z argumentów dla jurorów festiwalu w Gdyni, którzy docenili tę kreację. Rozmawiałeś może z którymś z nich już po rozstrzygnięciu? Z Marysią Sadowską to tylko tyle, że bo my z Marysią się gdzieś znaliśmy, więc Marysia mi podziękowała i powiedziała, że bardzo pięknie zagrałem. No to było bardzo miłe, ale nie wnikałem, ale bardzo dużo, bardzo pozytywnych opinii takich od ludzi z branży, tak? I ludzi też, którzy po prostu widzieli ten film właśnie o roli i byli wzruszeni gdzieś tam, i ten Filak ich gdzieś tam złapał, gdzieś tam delikatnie za serce, i to jest chyba najważniejsze moim zdaniem, że potrafimy gdzieś właśnie utożsamić się. Jeśli się utożsamiamy, albo jeśli trafiamy gdzieś głęboko do drugiego człowieka, to wydaje mi się, że archetypicznie zawsze trafiamy. Czyli albo emocjami, albo przeżyciami, albo że mamy podobne historie, że ktoś mówi: o, ja mam podobną historię, albo nawet jak teraz byłem na Jokerze, no to co jest przepiękne w tym filmie, to jest to, że to jest bardzo mocno wyprowadzone psychologicznie. My wiemy, dlaczego ten człowiek stał się Jokerem, właśnie człowiek. Aha. Bo postać, jak wiemy, zawsze Jokera to jest jednak pewna figura. To Phillips pokazał razem z Joaquinem Phoenixem. Joaquinem Phoenixem właśnie. To jest niewiarygodne, co oni zrobili właśnie. Mhm. I to jest właśnie to, że my też temu Jokerowi w sumie współczujemy, bo wiemy, z czego to wyrosło, ale to trzeba wszystko wyprowadzić. Wydaje mi się, że też udało nam się z Marcinem Krzysztofowiczem wyprowadzić tę postać emocjonalnie. Zapytałbym cię jeszcze, jaka jest właśnie wykładnia ekipy filmu, reżysera? Czemu pan te jest czarno-biały? Jak żeście sobie to wzajemnie tłumaczyli? To już trzeba by zapytać o to Adama Bajerskiego, który jest autorem zdjęć. Czy to właśnie dlatego, że ten socrealizm lata 50. Tak, to jak padały takie stwierdzenia, że o, proszę, zimna wojna, prawda? No tak, no, zimna wojna lat też. Nie było kolorów w Polsce, to zrobił właśnie Paweł Pawlikowski, zresztą pięknymi filmami, świetnymi jak Ida i Zimna wojna, ale dlaczego nie mamy korzystać z czerni i bieli, jeśli mamy też na to pomysł? Kolory. Oczywiście, wiadomo, że zawsze będą jakieś porównania, ale Marcin chciał, żeby to było bardzo bliskie właśnie tej Warszawie powojennej, która się odbudowuje, żeby to było pewnie trochę jak z kronik filmowych. No i trochę jak filmy z tamtych lat. No i trochę tak, jak filmy z tamtych czasów, oczywiście. Lata 50. właśnie w takim życiu, ruchu i to zainspirowało właśnie Adama Bajerskiego, który pokazał potem zdjęcia Marcinowi. Marcin na to przystał i wiem, że odpowiednie potem dobierali już obiektywy. Marcin też już na tych obiektywach gdzieś wcześniej pracował, więc to tak wyniknęło. Scenografia, tu trzeba też powiedzieć, bo tu wszyscy zapracowali na ten film, naprawdę. W ogóle pracowało się bardzo w takim fajnym skupieniu, wszyscy grali do jednej bramki. To jest moim zdaniem też sukces zawsze filmu, gdzie wszyscy czują, że robią coś fajnego i inspirują się nawzajem, bo Magdalena Dupont zrobiła piękną scenografię, Magdalena Biedrzycka, świetne kostiumy. Miałem jeden kostium na cały film, no to od razu jak ubrałem na próbie kostiumu, to już coś poczułem fajnego, że to jest to. Od razu trochę tego filaka, naprawdę. Dominika Dyleska zrobiła charakteryzację, ja obciąłem włosy. Wszyscy mi mówili, że zupełnie inaczej też wyglądałem, bo faktycznie jestem kojarzony z tymi długimi włosami, a tak miałem króciutkie włosy. Ta twarz wyglądała też zupełnie oczywiście inaczej, ale wydaje mi się, że to też po prostu charakter postaci tutaj został troszeczkę inaczej niż w dotychczasowych moich rolach pokazany. Wszystko się złożyło na to, że ten film jest taki, jaki jest, bo i efekty specjalne, które właśnie pokazują tą odbudowującą się Warszawę, ten Pałac Kultury, który tak naprawdę jest jednym też z bohaterów tego filmu, cała nitka, która się dzieje tak naprawdę w głowie pana T, czyli cała jego wyobraźnia, wszystko pracowała na ten film. Film w konkursie międzynarodowym 35. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam na pana T. Zapraszał nas Sebastian Stankiewicz, dzisiejszy gość audycji. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Sebastian Stankiewicz na początku rozmowy wspominał o tym zacnym gronie polskich aktorów nagradzanych w Gdyni za najlepsze role drugoplanowe i bez wątpienia do tego grona należy wielokrotnie wyróżniana Kinga Price. Oczywiście za te główne role również, ale aktorka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odebrała dwukrotnie nagrodę właśnie za role drugoplanowe, to w filmie Poniedziałek i Komornik. No to może niech nam teraz zaśpiewa i to będzie zarazem wspomnienie spektakularnej sceny z filmu Córki Dancingu. Kinga Price w przeboju Donny Summer. We'll be right back. śpiewała nam Kinga Price, a my już za chwilę wrócimy do premiery poprzedniego tygodnia, bo nie da się ukryć, że Boże Ciało Jana Komasy to film najchętniej teraz oglądany w polskich kinach. I wcale mnie to nie dziwi. Już za moment spotkanie z Tomaszem Ziętkiem, który zagrał kolegę głównego bohatera z Zakładu Poprawczego. O dziwo, młody aktor na początku rozmowy wolał mówić o kimś zupełnie innym. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Wolisz porozmawiać o bracie? Tak, porozmawiajmy o nim. To jego wielki dzień, to jego debiut. Przedstaw go nam lepiej. Wojtek zagrał właśnie, zadebiutował w tym filmie Wychowanka 1 w Bożym Ciele, ale ma też już teraz na swoim koncie rolę u Piotra Domalewskiego w jego najnowszym filmie Jak najdalej stąd, więc powoli się to rozkręca. Czy on stał się aktorem dzięki tobie? No, na pewno miał jakieś ciągoty, a na pewno to było, wiesz, o wiele prościej, bo za sprawą brata mógł się dowiedzieć o tym, że jest jakieś zapotrzebowanie na takie charaktery jak on. Ile on ma lat? Jaka jest różnica wieku między wami? To jest 10 lat różnicy wieku między nami, ale jest to prawie niewidoczne, bo ja zaniżam. Ja wyglądam, miał 18 lat, a Wojtek wygląda jakby miał 20, więc wyglądamy... Ja bym powiedział, że już wyglądasz jakbyś miał 19. No, tak też tak myślę, ale to charakteryzacja dzisiaj, wiesz? Bo to już jestem w innym filmie i tam akurat gram 19-latka. A ostatnio nawet zdarzyło mi się 32-latka grać. A to gdzie? U Jacka Bławuta. ORP Orzeł, Ostatni Patrol. Więc tam zagrałem sobie prawie równolatka. Wróćmy do Bożego Ciała. I wyglądasz w nim inaczej, wyglądasz bardzo potężnie, bo jednak grasz chłopaka, który musi mieć tę siłę fizyczną również, bo ona się po prostu w takim zakładzie poprawczym bardzo liczy. Liczy i jest przede wszystkim potrzebna, no i też była potrzebna nam do uwiarygodnienia tej postaci. No i całe szczęście udało nam się cokolwiek w tym krótkim czasie do roli preprodukcyjnym, udało nam się z Bartkiem coś tam stworzyć. Bartkiem Bielenią? Z Bartkiem Bielenią oczywiście. Tak więc była to dieta, mieliśmy trenera personalnego, więc nie było lekko. Wyciskaliśmy poty, żebyście mogli uwierzyć w tę historię. Ja myślę, że my wierzymy, ale powiedz, jak budowaliście na planie tę relację, no bo twoja rola to rola drugoplanowa, to jest taki jednak rodzaj supportu dla tego głównego bohatera, fałszywego księdza, którego zagrał Bartek Bielenia właśnie. Czy ja wiem, czy takiego supportu? No ja wiem, że dużo scen z twoim udziałem zostało niestety wyciętych. A, ta, o, to widzę, że jesteś przygotowany bardzo tutaj do wywiadu. Żaliłeś się w Gdyni. Tak, żaliłem się, to musiałem być pijany chyba. Nie, nie, nie. Nie byłem trzeźwy. No cóż, no to zdarza się i tak, no świetne sceny, mam nadzieję, że znajdą się na dodatku do DVD, takiej wersji reżyserskiej. Nie, ale tak całkiem serio, no jak bywa w filmie, gra się zwykle troszkę więcej, coś wypada w montażu. To były sceny, do których się tak mocno przygotowywaliśmy, bo to była między innymi scena bójki pomiędzy naszymi bohaterami, która była dosyć skomplikowana i też wymagała takiego skoordynowania tego, bo sposób opowiadania tej sceny był też taki, że to była jedna ujęciówka, więc bardzo wymagająca fizycznie scena, a ostatecznie się nie pojawiła w tej okładce, no tak się zdarza. Czy ta scena cię coś na przykład fizycznie kosztowała, że tak ją wspominasz? No, powiem ci, że to nie była lekka sprawa, no, bo miała miejsce jeszcze w tartaku działającym. Naprawdę poczuliście to na sobie? Na plecach, wiesz, realizując ją, no, bo piły chodziły, co prawda były tam zabezpieczone, ale to były działające urządzenia takie tartakowe. Kim jest dla ciebie bohater, którego zagrałeś w Bożym Ciele? Myślę, że bardzo wiele zawiera się w tym jego pseudonimie Pincher. Jest szybki, impulsywny, ofiarą trochę czasów naszych. Można tam dostrzec cechy takiego ADHD, mi się wydaje, dosyć mocnego. Tam jedyne skupienie, zresztą na tym budowaliśmy też tę postać, bo dużo improwizowaliśmy i przez co musieliśmy mieć nazwane te cele bardzo jasno określone, żeby mieć te ramy improwizacji, żeby to wszystko było później spójne. I dla mnie taką cechą i taką drogą tej postaci był fakt, że on może potrafi się skupić tylko na 3 sekundy. On potrafi się skupić na 3 sekundy i każdy bodziec go albo rozprasza, albo go przyciąga i to jest takie 3-sekundowe skupienie. Tak patrzę na ciebie, jak machasz rękoma, to myślę sobie, że z powodu tego ADHD akurat ten bohater musiał być ci bardzo bliski. Myślę, że to jest jedyny taki element nas łączący. A co różni? Chyba wiele. Wrażliwość nas różni. To, że mój bohater nie przebiera w środkach, żeby dotrzeć do swoich celów i na pewno background bardzo, bardzo doświadczony przez życie jest to bohater. Ale on też ma taki moment pewnego przełamania, pewnej refleksji. To też jest istotne w nim. No tak, tak. Tam nawet można, nie zdradzając tak naprawdę, nie chciałbym zdradzać końcówki, ale można by też doszukiwać się w końcówce takiej próby interpretacyjnej, że jednak zachodzi w nim ostatecznie jakaś zmiana. Nie chcę tutaj koniecznie nazywać sytuacji, ale że jednak ta zmiana gdzieś się rodzi w dziwnych okolicznościach, niejednoznacznych, ale jest to jakaś zmiana. Film oddajecie w ręce publiczności już w takiej skończonej formie. Co myślisz o Bożym Ciele? No ja lubię ten film. Ja pierwszy raz go oglądałem w ogóle w Wenecji na festiwalu. Więc też nie byłem na żadnym pokazie, ani nie oglądałem zmontowanych scen jeszcze bez muzyki. Obejrzałem już całkowicie zmontowany, zedytowany, pokolorowany film. No i podoba mi się ten film. Uważam go za film wartościowy i film, mało tego jeszcze, który stawia wiele pytań. Chyba to jest też taki olbrzymi walor tego filmu. Wiele jest tam płaszczyzn interesujących bardzo. Można by popłynąć i zrobić z tego jakąś ckliwą historię na temat tego, czym jest powołanie, czym jest wybaczenie, no bo to są takie hasła dosyć obciążone mocno, a tutaj jest to zaserwowane, wydaje mi się, w takim lekkim, beszamelowym sosie, który nadaje tej opowieści lekkości i świeżości. A też jest bardzo polski, ale jednocześnie jest uniwersalny, więc też dużo sprzeczności i pytania, więc dużo dobrego na pewno. Więc zapraszamy do kin na Boże Ciało. Tak, no, jak najprędzej. Pamiętajcie. A Tomasz Ziętek to tylko jeden z wielu znakomitych aktorów w filmie Jana Komasy, obok oczywiście Elizy Rycembel, nagrodzonej w Gdyni, Aleksandry Koniecznej i przede wszystkim w tej głównej roli Bartosza Bieleni. Oddajmy jeszcze na chwilę głos scenarzyście filmu Boże Ciało, także nagrodzonemu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Okazuje się, że z Janem Komasą właściwie tworzy już taki stały duet twórczy. W przyszłym roku premiera ich kolejnego filmu Sala Samobójców Hejter. Za chwilę spotkanie z Mateuszem Pacewiczem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ten film zobaczymy dopiero w przyszłym roku. Kolejny film Jana Komasy. Czy to była duża trudność, bo przecież Sala Samobójców postawiła, myślę, poprzeczkę treściową, scenariuszową dosyć wysoko. Ja nie pisałem kontynuacji Sali Samobójców. No tak, ale ten film nawiązuje jednak, choćby nawet i w tytule do tamtego filmu. Nawiązuje, ale ja o tym gdzieś nie myślałem. Miałem to z tyłu głowy, ale nie traktowałem tego jako jakiegoś takiego wyznacznika. Skupiałem się na historii, z którą Janek do mnie przyszedł, na tym zaczynie, który dostałem od niego i który gdzieś sam przetworzyłem w opowieść filmową. Więc tutaj nie było takiego elementu bezpośredniego odnoszenia się do tego, powiedzmy, prequela, tylko praca nad oryginalną historią i oryginalnym tekstem. To jakiego filmu w takim razie mamy się spodziewać? Bardzo mrocznego, bardzo aktualnego i myślę, że skrajnie innego niż Boże Ciało. Głośnego, a nie cichego. I kiedy premiera filmu Sala Samobójców Hejter? Nie wiadomo. A co wiadomo? Kiedy idziesz do Los Angeles? W listopadzie. Długo? A, 2,5 tygodnia po raz pierwszy, a później zobaczymy. Z czym to jest w tym momencie związane? Z promocją Bożego Ciała i jakimiś ewentualnymi dodatkowymi zajętościami, ale ja też staram się na razie skupić na tym, co mam do zrobienia tutaj w Polsce, bo wydaje mi się, że to jest tak naprawdę dla mnie teraz priorytet, więc nie walczę o żadną ekspansję na inne jakieś rynki filmowe, bo też tutaj jest mi dużo, dużo łatwiej po prostu, a wcale nie jestem taką osobą, która za wszelką cenę myśli tutaj o jakimś kolejnym wielkim sukcesie, tylko raczej się koncentruję na tym, żeby historie, które już od lat mnie interesują i coś dla mnie w sobie mają, po prostu rozwijać z twórcami z najwyższej półki, no a mam szczęście, że na takich póki co trafiam cały czas. Głównie mówię tutaj o Janku, ale też o wszystkich innych współtwórcach filmów, które zrobiłem. Teraz rozumiem też, już coś piszesz kolejnego? Tak, piszę short reżyserski dla siebie, który będę reżyserował, bo też się zajmuję trochę reżyserią, a poza tym decyduje się to, nad czym będziemy pracowali z Jankiem jako nad naszym trzecim wspólnym filmem. Mamy tutaj pewne drobne twórcze tarcie, a co do tego, co powinno być tematem, więc szukamy jeszcze. Pomyślałem sobie, że jeśli 27-letni zaledwie autor scenariuszy otrzymuje nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, to bardzo dobry znak dla polskiego kina. Mateusz Pacewicz zresztą, myślę, będzie miał wkrótce również sporo roboty w Los Angeles. Na razie promocja Bożego Ciała, bo przypomnę, ten właśnie film Jana Komasy to tegoroczny polski kandydat do Oscara. Posłuchajmy jeszcze piosenki nowego polskiego producenta filmowego. Najnowszy klip, utwór Dawida Podsiadło, na pewno przypomni nam film Nieznajomi. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończ.